Anton Pavlovich Chekhov, hikaye nevis. Onun əsl kəsbi şifakar, yaddan çıxarmaq. Chekhovni şiara aylangan gəppi bar, maqsadga erişiş üçün bilimli bolish kerak edi degan. Demak, Chekhov məşhur rus yazıcısı. 1860-yil Rossiyaning Taganrog shahrida tug'ilgan. Moskva universitetining tibbiyot fakultetini tugatgach, Moskva yaqinidagi qishloqlarda shifokor bo'lib ishlaydi. Keyinchalik kasalligi bois Yaltaga ko'chib o'tadi. Chekhov ham shifokorlik kasbi bilan, ham o'tkir adabiy qalami bilan oddiy odamlarga quvonch ulashishga harakat qildi. Adib ijodiy merosining katta qismini tashkil etgan o'nlab hikoyalari dunyo adabiyoti xazinasidan mustahkam o'rin oldi. Hikoyalarda kam so'z bilan katta voqealarni tasvirlash san'atini namoyish qildi. Ayni damda uning qissa va sayohatnomalari sevib o'qiladi. Chekhov pyesalari: Chaykov, Vanya amaki, Uch opa singil, Olchazor. 11-chi sinf adabiyot darsligingizda Chekhovni Garov hikoyasini o'qish berilgan. Garov hikoyasida banker va yosh huquqshunos bo'ladi. Ikkisi Garov o'ynaydi, huquqshunos 15 yil, tasavvuring 15 yil o'tirishga rozi bo'ladi. Demak, banker va yosh huquqshunosning qatl hukmi bilan qamoq jazosi borasidagi ziddiyati asosiga qurilgan hikoyada hayotning mazmuni, yoshlik faslining qadri, mol dunyoning nimaga zarurligiga urg'u beriladi. Bankerni hamisha boyliklardan ajralib qolish xavfi ta'qib qiladi. U g'irt bemanilik bu. Bu narsa kamina tomonidan badavlat kishining shunchaki to'qlikka sho'xligi bo'lsa, huquqshunos tomonidan pulga o'chlik, boylikka xirs qo'yish, tamom va salom deb mulohaza yuritiladi. Oradan yillar o'tgan sayin uning boyliklari kamayib, hatto qarzga botadi. Shunda o'z boyliklari, xususan 2 million, yoddan chiqarmang va testda so'ralgan 2 million pulini asrab qolish uchun qamoqda o'tirgan huquqshunosni qatl etishni niyat qiladi. Demak, asardagi asosiy xulosamiz har holda yashamoq o'limdan afsalroq degan fikrini isbotlash va garovga qo'yilgan pul uchun o'zini 15 yillik hibsga mahkum etgan yosh huquqshunos 40 yoshga yetganida hayot mazmunini o'zicha, o'z qarichi bilan o'lchab ko'radi. Ma'lum bir xulosalarga keladi. Shu xulosalarini mahbus qog'ozga tushiradi. Banker qamoqxonaga kirib, ozib-tozib qolgan va pinakka ketgan mahbus yonida shu maktubni ko'radi. Bu mulohazalari davomida bir necha marta kitoblarni tilga olib, endi kamina o'zimni sizlarning barchangizdan har jihatdan komil va yetuk ekanligimga ishonch hosil qilmoqdaman deb ta'kidlaydi. Dunyoning nozu ne'matlarini o'tkinchi sanaydi. Faqat mol dunyogina insonni baxtli, saodatli qilmasligini anglab yetadi. Shuning uchun puldan ixtiyoriy ravishda voz kechadi. O'z xohishiga ko'ra oxirgi muddatda qamoqxonadan atayin qochib, garov shartini buzadi. Huquqshunos yozgan maktub bankerga ham ta'sir ko'rsatadi. U o'zidan o'zi nafratlanadi. Garov hikoyasi inson umri, erkin hayot, mutola, kitobning foydasi, olingan ilmning hayotga tatbiqi, kamolotning darajasi va boshqa hayotiy masalalar haqida fikrlashga undaydi. Hikoya mazmuni banker va huquqshunosning qilmishlariga sharqona odob-axloq mezonlari bilan qaralganda ikki dunyo saodati degan tushuncha o'rtaga qalqib chiqadi. Bir qarashda mahbus o'z-o'zini tarbiyalagan, komillikka erishgan va ruhan tozalangan inson sifatida ko'rinadi. Biroq inson zoti bu dunyoni deb, u dunyoni esdan chiqarmasligi hamda u dunyoni deb bu dunyoni kechmasligi, ya'ni u dunyoni deb bu dunyodan kechmasligi lozim. Umr yelga sovrilmasligi kerak degan xulosa chiqadi. Demak, xulosamiz gap boylikda emas ekan.